Nakatitig sa'yong mata, nasa langit na ba ako? Minsan lang nagsama, sa Lunes alis ka na. Salamat, narin ikaw ay nakilala. Masyadong magpupuyat, inom gamot pag nilalagnat. Sayang din talaga mong kay ganda, siguradong mamimiss kita. Minsan lang nagsama, sa Ferris wheel tabi kita. Salamat na rin extended version pa. Noong makikita ka, alis ka na. Sayang sana ay nagtagal ka pa. Doon mag-ingat ka, matulog maaga. Hinay-hinay lang sa kape.